Oh.

يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على يا ربي عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه Quran Bandar. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli alayhi Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. I'm not afraid. bender Kamerun sizin elleri Kamerun ve Cemil ve Cemil ve Cemil صلوا على النبي محمد صلي وسلم وبارك عليه Nabi Muhammad. Kita menjadi paling baiknya umat karena ditakdirkan jadi umat Muhammad. Engkau pelita alam semesta, membawa cinta suka cita. Engkau pelita alam semesta, membawa cinta suka cita. Sudah agama yang terkuat dengan dahinya baginda. sampai keras. Oh Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi. Yeah.

Siap ya, kemak ya. Bil Muhaiminin. Lanjut. Jukitnya yang tertib. Setuju. Kalau enggak tertib nanti kita selesai. Harus tertib. Yuk. Bil Muhaiminin.